Két per. Hát figyelj, ezekben tényleg nem vagyok ott, ha nem akarok ebbe belemenni. De hogyha az államnak ki kéne fizetnie, igen. 500 milliárd, 600 milliárd forintot, akkor mi lenne? Akkor mi lenne? Nyilván vagy valahogy ezt meg kell finanszírozni, tehát vagy külföldi hiteleket kell felvennie, vagy növelnie kell az adókat. Húha. Szóval ez elég gáz. Tehát, hogyha a főváros megnyeri például a PERT meg a MOL, akkor esetleg amiatt növelhetik az én adómat. Hát esetleg. Csúsztatok? Valahogy ezt meg kell finanszírozni. Hú, de ronda csúsztatás volt, mi? Magyarország valahogy... Ez már tulajdonképpen nem is csúsztatás volt, hanem ez már... Hogy hívják azt, amikor így valaki lázít? Na jó, mindegy. Úszítás. Izgat. Visszaszívom. Csak kérdeztem. Jó, politikában nem ennyi. Nem politikai kérdést gondoltam belőle csinálni. Jó van. Na jó van. Na, köszönöm, hogy meghallgattatok. Hát én köszönöm, hogy elmondtad nekünk. Jó. Szia. Na, ilyen egyszerű. Mondom, ilyen egyszerű. Ez az egész. Ez meg itt az Estefem 98.6, 3/4:60, New Bird Disco és a Money Runner. Nem tudom, rádiós, de szerintem túl nagy pocsékolás lenne egy ekkora városban, ha nem élnének. Nézetméter. Hétfőn 10:45-kor. Para, para, para, para, para. víz agyba, pé-pé-pé préseli, összes kis gáláns és szépé már nem tehető. Vagy malac kalandját is eltész, szavai, mint afféle hangyák, csak látszólag haladnak egy irányba, hogy a történet újabb, és újabb lányba tesz utalást. Haladva évről évre, de visszatér mindig egy furcsa kis névre, amiről nem túl sok valódi élménye marad. Azok is elbújnak egy rossz szőnyeg alatt, de biztos, hogy 90-valahányban baromi jó volt Zazi az ágyban. Zazi az ágyban. Zazi az ágyban. El is képzeli, ahogy felemelni a telefont a csörgésből, nem is sejtve, hogy a másik végén a pofára ejtve valaha elhagyott szazikaló, aki a rádióban halva elszámolt egy szót, most Erdével váltana arról, hogy miért csak a szexre emlékszik. Csak ennyit ért a hónapok sora, az édes álmok, a versek, amiket írtásak délutánok, mikor a butikhoz elém jöttél, és együtt megfogadtuk, hogy mind lesz együtt, a csillagokat az égről, és szépen a helyükbe szállunk, és fent az égen majd mi fogunk ragyogni. Ketten az igrek, s az rendben van, persze, hogy végül nem így lett, de menj el a francba, eltér a mára. Nem emlékszel a sok csodára, csak arra, hogy 90-valahányban mennyire jó voltam neked az ágyban. Újabb szakember van a nyilvános vitában. Szia! Hello, Zé vagyok. Zé. Hát azt én nem mondanám, hogy nagy szakember vagyok, de hozzászólnék az előző témákhoz, mégpedig azt, hogy ahogy elkezdted az elméletet, azt pontosan nem hallottam, de egy utólag kikövetkeztetem, hogy arról volt szó, ugye, hogy te a lakosság pénzével akarsz hallani, hogy az kerüljön be a bankokba. Hát én azt mondtam, hogy ugye sok helyről elhangzik, hogy a a nagykereskedők, kiskereskedők, meg mindenki eltitkolja bevételeit, és ettől az adótömeg az nem megy be az államhoz, és akkor az állam meg csóró. És hogy milyen egyszerű lenne az, hogyha azt mondanánk, hogyha aki hitelkártyával vásárol, az olcsóbban vesz dolgokat, nem tudom, van rá Sonderangebot 5%-10%, ezért minden nagy fogyasztó, illetve a lakosság, mint a legnagyobb fogyasztó, olcsóbban vásárolna, és akkor mindenki hitelkártyával vásárolna. Onnantól kezdve meg, hogy hitelkártyával vásárolnának, onnantól kezdve eltüntethetetlen lenne maga az import, megszűnne a fekete import, meg a csempészés, meg mit tudom én, és akkor mindenki így egyszerűen az az elképesztő pénzforgalom, az bekerülne a gazdaságba. Mert hogy egy-két éve még az történt, hogy Magyarországon a fekete gazdaság vagy szürke, vagy de minden esetre egy olyan szín, ami nem annyira kedvező, az majdnem 35%-ot ér el, tehát a GDP 35%-a az ilyen nem hivatalosan bonyolódik. Aha. Na hát figyelj, ehhez azt mondanám, hogy egyrészt nem a lakosság a legnagyobb fogyasztó. Nem? Nem, hanem a vállalati szektor, illetve maga az állam, mint közületi szektor, illetve ez a pénz, tehát a konkrét készpénz, amit meg tud fogni, az jelent, ez gyakorlatilag nagyon kis része, 2% a forgalomban lévő készpénznek, kb. 800-900 milliárd forint. Na! Tehát ez nem sok, ami sok, az maga a számlapénz, tehát a fizikai formájában elektronikus jel, tehát egy számítógépes... Zsírópénz. Hát, a zsírót mondtál? Zsírót. A zsíró az más, az egy fizetés lebonyolítás. A zsírópénznek hívják azt, ami a bankszámlában van, hát nem? Mindegy, számlapénz, az a lényege. Illetve, hogyha ez a pénz meg be is menne a bankokba, nyilván az valamilyen szinten, tehát likviditási sokkot látana ki. Likviditási sokkot? Hát igen, tehát hogy túl sok pénz lenne hirtelen. A bankokban? Igen, de most azzal az még nem kerül ki a gazdaságban, mivel a bank ugye az ugyanolyan aktív részes a gazdaságnak, tehát egy meghatározott szektorában tevékenykedik, és attól az, mi a gazdaságban van, hát maguk a bankok a legnagyobb, de, ugye, hogy mondjam ezt, tehát ők maguk nagyon sok befektetési tevékenységet végeznek, ugye definíció szerint. De a bankok önmaguk végezhetnek befektetési tevékenységet? Hát attól függ nyilván, hát most a befektetési tevékenység, hogy hogyan definiáljuk, hát ugye klasszikusan akkor a befektetési bank. Most egy bank az nyilván hitelezik, és akkor úgy van, hogy a beáramló betétek fedezeteként, vagy tehát azt használja fel fedezetnek arra, hogy abból hitelt adjon. Igen. Most a bank azt tudja figyelni, ugye nyilván nem kell azt, hogyha egy forint érkezik, akkor egyet rakhatok ki. Ennek van egy ilyen bizonyos... Hát, képlete, biztos, hogy mennyi a mennyi. Meghatározható nagyság, hogy mennyi pénz kell minimum, vagy ekkor meg akkor hitelre megy ki tudjon rakni. Uh-huh. Tehát ez önmagában még nem csinálna semmi különöset. Szóval, hogyha ez a nagy... Kiderült, hogy mi a lakók? Mi ilyen kicsi fogyasztó vagyunk? Hát pedig bíztam magunkban. Nem kicsi, hát nyilván ez a, ugye a három szeg, gazdaság három. Az ízil, meg a sziklaanya, meg te, meg én összefognánk. Igen. Akkor... Hát ugye deviza külföldi, ha jól sejtem. Én? Nem. Nem. Nem. Abszolút forint belföldi vagyok. Értem, hát ennek örülök. Mezitlábas. Sziklatya, Superman, az más. Superman, de most, hogy útlevélszigorítás van, így, mert a Superman tud örökbefogadott gyerek. Uh-huh. És most a gyerekeknél az van, hogy tudod, most van útlevélszigorítás. Gyerek még mindig? Tessék? Gyerek még mindig? Nem, de hát mégiscsak örökbefogadták. Uh-huh. Na mindegy, elkanyarodtunk. Jó, hát még így mondanék ilyen dolgokat. Igen. Amit azért elég sok pontatlanság hangzott el. Igen, biztos voltam benne. Tegyük hozzá. A másik, tehát az, hogy az előző sárc azt hangsúlyozta, hogy a gazdaságot ugye vissza kell fogni, hogyha túlságosan növekszik, akkor gond van. Na most ez nem igaz, mert nincsen gond. Akkor van gond, hogyha túlságosan növekszik a gazdaság, és mellette romlanak a makromutatók. Tehát mondjuk nő az infláció, vagy úgy növekszik a gazdaság, hogy nagyon megnő az import, és ilyen dolgok miatt, tehát eladósodunk, stb. Akkor valóban gond. Na most például ott van az USA, hát így nem tudom, a háborús időket beleszámítva sem produkált még soha olyan hosszú gazdasági fejlődést egyfolytában, mint most. Tehát ugye aranykorát éli, és úgy nő a gazdaságuk, ami egy fejlődő országnak is ugye hát egy ötös osztályzatot jelentene, tehát nagyon nagy mértékben. És ugye ott például meg, hát ott is van gond, a kereskedelmi deficitük ugye óriási. De hát megtehetik, éppen ezért tartják az erős dollárpolitikát. Tehát ez így önmagában nem gond, sok minden. Tehát vannak makromutatók, amiknek meg kell felelni. Most hát a...